har jeg vejret sen. Du har sagt, at lovet er delirat. Alma, som heter otte, der viser, hvor du har sen. Hela hin, som viser, man ser ویزر سیده کردی تا حیقه لقوشیو هوره دیشن تیشل اصدی ردو کورت که ای اصنا اردو I love you تی مایو دخانیه مایا میشتا حیث دائم یا خریزه یو تیشا تی پایمی من یا سجیم چو دگخ قیتا تیشا حو خزه ایسی داخر سونا حیط سدیزا کیرا درسه دیه تلو امحون تخیزا ویلا یوسف دائم حیط دیگا ویزار تیشا حو خود سخت شا اول حسین صوت سمیگا بیزا من تو تدیح یا گایو سوریزا حو منک حقیت سونا جو غویزا دیگا مرزو دیگا یو خو بیریگ بخم حو ویزار اح اولو هورا تو عش مادی زخیتا تیشا و حسون دنیا یوم خبریک با خم حاوو ویزر احولو هر دوش مده زخیتا دیش و حسون دنیا نمیخه سبیزم سبیزر سد زل سدیش افس سیم تیم س عالم س سوغ دینا دال حد سخیل چخیت الله سد آخر بوده سن هیچ حبلو بیزن بیتن یه ریت سطح سبیزم سبیزر سد زل سدیش افس سیم تیم س عالم س سوغ دینا دال حد سخیل چخیت الله سد آخر بوده سن هیچ حبلو بیزم تیش حو خزایی سد آخر سنا حیت سدیزا کیر دب سدیت الله ام حون تخیزا ویلا یوس دائم حیت دیگه بیزد دیشا حو خزه ایسی داخر سنو حیط سدیزا گیره دب سدیه تلو ام حون تخیزا ویلا یوسا دایم حیط دیگه بیزار دیشا حو خود اول حسین صوت سمیگا بیزم من تو تردیح یا گایو سوریزا حومینک حقیت سونا جو غویزا دائم بینی قشتان خیل دیلی از دوی خردو سید سن استیگلن لیپر یو ویزنک حق زغی لقصون دک چورا دیر داد حویت بیسا قولم خیر مباس دیشا حو خزه ایرسی داخر سونا حویت سدیزا کیرار دوک سدیه تلو ام حون سخیزا ویلا یوسا دائم حویت سدیگا بیزار دیشا حو خود سخیل چا اول حسین صوت سمیگا بیزا من تو تردیح یا گایو سوریزا حو منک حقیت سونا جو غبیزا